Θα σας διώξω έξω. Θα φύγετε. Εσείς γιατί ήρθατε εδώ? Η Τασία, η γυμνασιάρχη. Πραγματικά. Η γυμνασιάρχη Τασία Χριστοδηλοπούλου στο κοινοβούλιο. Με αδικαιολόγητε απουσίε ή μπορεί δεν να δικαιολογήσει. Τι είναι αποβολή αυτό. Και ποιοι ήταν αυτοί που μπήκαν χωρί να λέει τι θέλετε εδώ. Άρα δεν ήταν βουλευτέ αυτοί. Μήπω ήταν που... τα παιδάκια που από τα δυτικά θεωρία. Αυτά θα... τα άνω-δυτικά. Τα άνω-δυτικά θεωρία. Και κάτω δυτικά. Που λέμε άνω πετράλαιο να ψάξει. Μπορεί, ξέρω εγώ. Και αυτά τα, αυτοί οι δάσκαλοι που πάνε τα παιδιά στο πιο ακατάλληλο μέρο πήγαινε του ένα τσοντάδικο να δουν μια τσόντα. Και στο ζωολογικό κήπο τα πάνε. Το ζωολογικό κήπο είναι μια χαρά. Αυτά που βλέπουν και ακούν από κάτω. Τι είναι μια χαρά, δεν έχει μάθει τι γίνεται στου ζωολογικού κήπου. Έχω μάθει τι γίνεται. Α. Τι γίνεται. Που τα έχουν. Τα ξέρω αυτά χρόνια. Σκοτώσαν το άλλο πρόσφατα. Το, όχι άλογο, τι, το άλλο, το άλλο. Το τσίτα. Τσιτάχ που έφυγε. Τσιτάχ που έφυγε ναι, ναι. κτλ. Λοιπόν, εν πάση μην πω για τα δελφίνια. Α, μην πει τα δελφίνια, τα ξέρουν στα. Που μα κολοτρίβονται. Στο ρουκζού. Ξέραμε τα σκυλιά. Ναι, αλλά στι γυναίκε όμω, στη θάλασσα, όχι σε σένα, μη φοβάσαι. Α, δεν ξέρω. Ναι. Α, ούτε εσύ. Ούτε αν με δούμε μπικίνι. Δεν ξέρω κι εγώ. Η Τασία Χριστοδηλοπούλου από τις επεισοδιακές συνεδριάσεις της Βουλής, οι οποίες έχουν αποκτήσει ένα άλλο ενδιαφέρον, γιατί είναι κάθε λέξη του συντάγματος. Δεν το είχε πει ο Τσίπρας, είχε πει, δακρύσει πει. Τότε. Έχει σημασία βέβαια πάντα να είναι στο Προεδρείο κάποιος πιο έτσι αβανταδόρικος. Τώρα με το βαρεμένο, εντάξει, πόσο να βγάλει. Ο βαρεμένος διέκοψε τη διαδικασία. Με το Βούτσι, πόσο τώρα, το εντάξει, βαρετό. Δεν προσφέρει. Η Τασία δεν έχει πει πρόσφατα κεράστε πόνο. Ναι, ναι, δώστε πόνο. Το ίδιο. Η Τασία είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει, ειδικά σε αυτές τις. Και είναι και κοινική. Λέει έτσι θα πάμε από εδώ και πέρα. Ναι, ο κόσμος ξέρει, έχουμε μειοψηφία. Θα κάνουμε ονομαστικές αφού το θέλετε. Χήμα κατευθείαν. Ενώ προχθές ο βαρεμένος. Προχθές έγινε μια δεν παρατυπία. Τι, ποιο. Γιατί ψηφίζουν οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι. Α, λέει, το ναι, ναι. Ναι, κανονικά δεν έπρεπε να περάσει το νομοσχέδιο. Αν θέλανε να είναι κάθε λέξη του συντάγματος που δακρύζουν κιόλας. Αλλά ο βαρεμένος λέει το πάμε αύριο. Μήπως αυτό ήταν σε παρένθεση του συντάγματος. Ενώ είναι κάθε λέξη πιανού. Του συντάγματος, αλλά μήπως το συγκεκριμένο ήταν σε παρένθεση, οπότε οι παρένθεσεις δεν πιάνουν. Δεν ξέρω, ο Τσίπρας είχε δακρύσει τότε. Όλα ωραία, είχε δακρύσει και τι έγινε. Και άλλοι είχε δακρύσει γιατί δακρύζει κάθε χρόνο. 5 Ιούλιο. Η Μπαζιάννα. Με ημερομηνία. Και ο Τσίπρας όποτε λέει Σύνταγμα. Ναι, ωραία οικογένεια. Όχι όταν πέφτει τα κρυγόνα στο Σύνταγμα. Όχι. Όταν πια, λέει. Όχι, πια, ναι. Δεν κατεβαίνει κάτω. Είναι σε προστατευόμενο περιβάλλον. Σήμερα το πρωί ξαναχτύπησε ο Πάνος Καμένος. Τι έπαθε, πού. Όχι. Έσπασε το αριστερό χέρι. Στο Sky. Στο Sky συνέντευξη πρωί-πρωί. 8 γιατί μετά είχε να πάει σε ένα δικαστήριο με την Ντόρα εκεί που έχουν. Δεν ξέρω τι έγινε. Μάλλον δεν πήγε η Ντόρα. Θυμάσαι πως τον είχε αποκαλέσει η Ντόρα. Μπούλη. Α, η Ντόρα. Όχι, όχι ο Τσίπρας. Πως τον είχε αποκαλέσει η Ντόρα. Κότα, τρίλυρη. Και μακροπουπουλάτη. Δόθη απάντηση γι' αυτό. Oh. Έχετε σε λίγο δικαστήριο με την κυρία Μπακογιάννη. Έχετε μια αγωγή. Ναι. Η ίδια εδώ πριν από λίγες εβδομάδες σας είχε αποκαλέσει. Θα το πω γιατί η ίδια το είπε. Κότα, τρίλυρη και μακροπουπουλάτη. Εγώ ήξερα πάντα ότι ο Καμένος είναι κότα, τρίλυρη και μακροπουπουλάτη. Γιατί λέει ότι δεν, την κρίσιμη στιγμή δεν πήγατε να άρετε την ασυλία σας για να πάτε στα δικαστήρια. Η γρία κότα έχει το ζουμί. Η γρία κότα έχει το ζουμί. Κατάλαβες πώς θα πάμε. Ναι. Προεκλογική περίοδος έχει ξεκινήσει. Γρία κότα τι ήταν αυτοκριτική, έλεγε την Τώρα γρία. Την Τώρα έλεγε. Ο... Την Τώρα είναι παρήλυμα. Αλλά είναι κακό αυτό. Εντάξει. Σιγά, η Τώρα έχει εγγόνια. Δεν είναι, δεν τη λες δεν γρία. Τώρα, τώρα μια χαρά να είναι. Γρία. Μια χαρά, μυαλό ξουράφι, φάτσα ωραία, μια χαρά είναι. Α, τώρα αποκαλύφθηκε. Δεν είναι ότι στηρίζει τη Νέα Δημοκρατία γενικώς. Όχι, την Τώρα. Τη συγκεκριμένη πτέρυγα. Την τώρα, όχι, τη Νέα Δημοκρατία. Μητσοτακικός τελικά. Δεν είναι, είναι άλλο. Παραδοσιακός Κουκουές, οπ. Άλλο Κυριάκος, άλλο η Τώρα, δεν είναι το ίδιο. Α, είναι άλλο. Προφανώς είναι άλλο. Έτσι λοιπόν. Η μία λέει τον άλλον κότα, ο άλλος λέει την άλλη γρία κότα που έχει το ζουμί. Αλλά δεν έμεινε μόνο εκεί, το συνέχισε, το πήγε παραπέρα. Η γρία κότα έχει το ζουμί. Η κυρία Μπακογιάννη λοιπόν, σε μισή ώρα την περιμένω στο δικαστήριο. Αλλά επειδή αυτή είναι και κότα και χωρίς ζουμί, θα πάλι δεν θα έρθει. Η κυρία Μπακογιάννη δε έχει άμεση εμπλοκή με την υπόθεση Σόρος και τον πώς κύριο Κοτσιά. Άμεση εμπλοκή. Άμεση εμπλοκή προκύπτει αυτό. Προκύπτει με τον Κοτσιά. Μέσω του Καμπουρίδη, ο οποίο ήταν γαμπρό τη, ο Καμπουρίδη. Η αδελφή του Καμπουρίδη, που φαίνεται στις εταιρείες του Σόρος στο Real Estate, είχε παντρευτεί τον Κώστα τον Μπακογιάννη. Μάλιστα. Θυμάστε την υπόθεση των ευρωπαϊκών αγώνων που αγόρασε ένα μεγάλο οικόπεδο ο κύριος σύζυγος της κυρίας Μπακογιάννη για τον γκολφ και άλλαξε η έδρα των ευρωπαϊκών αγώνων. Με ποιον ήταν μαζί συνέτερος. Τι σχέση έχει υπάρχει, με τον κύριο Καμπουρίδη. Υπάρχει θέμα. Και γιατί βεβαίως και υπάρχει θέμα. Και γιατί λέει η Μπακογιάννη ότι θα πάω στο δικαστήριο μαζί με τον Κοτσιά. Γιατί είναι πακέτο. Μάλιστα. Γιατί είναι πακέτο. Μαζί με το Ίδρυμα Σόρος. Αυτό το Ίδρυμα. Αυτό. Πίσω από κάθε έναν αντίπαλο του Καμένου είναι το Ίδρυμα Σόρος. Αχ, είναι πολύ ωραίο που πάμε έτσι για εκλογές. Κότα ο ένας, κότα η είναι άλλη. Πολύ, γιατί υπάρχουν οι κατάλληλοι. Κότα. Υπάρχουν οι ξεζούμε. Να αποφασίσει όμως και ο Καμένος, έτσι. Έχει το ζουμί ή είναι άζουμι, πώς την είπε. Χωρίς, ναι, δεν την είπε. Κάπου. Ήθελε να την πει γριά τώρα και βρήκε αυτό για είναι να είναι κατάλληλοι στις κατάλληλες θέσεις. Έχουμε το καλύτερο πολιτικό προσωπικό. Φουλ. Ό,τι καλύτερο υπάρχει. Και πού ο Καμένος είναι κορυφαίος. Καμένος, Πολάκης, Φωκάς. Γιατί οι άλλοι. Όχι, προσπαθώ να σκεφτώ ότι είναι σοβαρό. Τσίπρας, δεν μου έρχονται, ναι. Αυλονίτου, Καρακώστα, Μπαλαούρας. Μπαλαούρας, Σπυράκη. Σπυράκη, Κυριάκος, ο ίδιος ο Κυριάκος. Δηλαδή αυτό ο ίδιος είναι Λεβέντης. Κουαφιούρ, να πούμε. Όλο. Κουαφιούρ. Πώς το λέτε. Στο χωριό σας πώς το λέτε. Κουαφιούρ. Α, το κομμωτήριο. Πήγα στο Κουαφιούρ να κάνω ένα μέσο. Κουαφιούρ το λέτε. Κουαφιούρ. Στο χωριό, μάλιστα. Ωραία. Εσύ πώς το λέτε στο χωριό σας. Εμείς σαλόντε μποτέ. Εμείς σαλόντε κόφιο. Στην Ηλιούπολη το λέμε σαλόντε μποτέ. Αυτό είναι ο χωριός. Ναι, εμείς σαλόντε κόφιο. Αυτό το χωριό έχουμε. Και άκουσες εδώ που είπε πάλι είναι ο Σόρος πίσω από την ώρα και πάντα, τον Κοντζιά. Και το ρωτάνε εκεί ο. Και πόσες επαφές έχει με αυτό το Σόρος ο Καμένος και του ξέρει όλους. Δεν έχει καμία επαφή. Καμία δεν έχει επαφή. Απλά μαθαίνει, είναι λαγωνικό. Του λένε οι Αμερικάνοι, οι φίλοι του. Μπορεί, μπορεί. Αλλά για να αποδείξει ότι έχει δίκιο και ότι έχει στοιχεία για όλα αυτά που λέει, επικαλέστηκε το εξής. Γιατί είναι πακέτο μαζί με το Ίδρυμα Σόρος, τους παγκοσμιοποιητές και αυτούς που θέλουν να παραδώσουν τη Μακεδονία. Είναι λίγο συνωμοσιολογικό, κύριε. Δεν είναι συνωμοσιολογικό. Ο Τραμπ είναι συνωμοσιολόγος, τα λέει. Ο Ιγνατίου που τα γράφει καθημερινώς είναι συνωμοσιολόγος. Τα λέει ο Τραμπ αυτά που λέτε εσείς. Και ο Πούτιν. Ο Πούτιν έχει ζητήσει την έκδοση του Σόρος στη Ρωσία να δικαστεί. Ο Τραμπ τον κατήγγειλε και μέσω Twitter. Μπείτε να τα δείτε. Αυτά τα οποία γράφονται δεν είναι κάτι τα οποία. Άρα θα πάτε στο δικαστήριο. Θα πάτε στο δικαστήριο. Εγώ θα πω, εκείνη δεν θα έρθει. Μάλιστα. Και εκείνη δεν θα έρθει γιατί φοβάται. Λοιπόν, γιατί η κυρία Μπακογιάννη έχει χάσει πέραν των δικών όλες τις εκλογές απέναντί μου. Η κυρία Μπακογιάννη έκανε κόμμα, εκεί ξεφτυλίστηκε. Και μετά λέει για το κόμμα που κάνει τώρα και πήρε 0,7%. Ο ίδιος πέντε φορές έχει πάρει. Ωραία είναι όλα αυτά. Ναι, ναι, και όχι, τα στοιχεία ότι είναι ο Σόρος πίσω από τον Κοντζιά και την Τώρα τα λέει ο Τραμπ και ο Πούτιν. Άρα. Επικαλείται σοβαρές μαρτύρες. Ο Τραμπ είναι ο πιο σοβαρό. Θα πει κάποιος, μα είναι πρόεδρος Αμερικής, δεν μπορεί να μην είναι σοβαρός. Ναι, αυτό ακριβώς. Ναι, επειδή αυτό... είναι πρόεδρος, είναι σοβαρός. Και φίλος του Καμένου, άρα δύο φορές σοβαρό. Και φίλος του Καμένου, ναι. Τον οποίο, ο οποίος Καμένος έδεσε τη χώρα στην Αμερική. Ναι. Εν αγνία του αριστερού πρωθυπουργού που δεν τα θέλει αυτά γιατί είναι αριστερός. Και έκανε πορείες κάποτε κατά της Αμερικής. Είδες πως του την έφερε ο Καμένος του Τσίπρα. Όχι, ήξερε και τώρα λέει ότι ο Τσίπρας ξεκινάει πόλεμο. Ο Καμένος έχει ξεκινήσει ύπουλο πόλεμο από πριν. Τον πόλεμο. Ναι, ότι είναι αιτία πολέμου. Αν αφήσει τους βουλευτές. Έχει πολύ ενδιαφέρον όλο αυτό. Λέει εδώ ένας, Θύμιο αγόρι μου, τι έπαθες. Ωραία φάτσα η Ντόρα, η Ντόρα, μα καλά την Ντόρα. Ναι, το πούμε. Όπως σε πρόβλησε σαν τον Μπάκι, δεν το είπες καλά. Πώς το λέγα, δεν θυμάμαι. Μα τον Μπάκι. Μα τον Μπάκι. Ναι, αυτό ακριβώς ο Τσολιάς. Τα λέμε έτσι αμέσως τα χάβετε. Αλλά δεν τη λες γριά την Τώρα. Τώρα είναι, δεν λες. Να, είναι μια κυρία. Δεν είναι... Ό, είναι μια κυρία, ναι. Είναι και. Το σου πω εγώ, το λέει ένας φίλος εδώ. Είναι άκομψο τελείως να μιλάς έτσι για πολιτικούς αντιπάλους. Λέω για τον Καμένο τώρα. Α, ναι. Αλλά λοιπόν... τώρα εγκαλούμε τον Καμένο για κομψότητα. Λογικό. Λέει εδώ ένας φίλος, καλό μεσημέρι, εντάξει. Επειδή την Τώρα την έχω δει από κοντά, είναι αυτό που λέμε κρεβατογεμίστρα. Από hardware είναι μια χαρά, από software πάσχει. Είδες. Τα καταλαβαίνω. Στον πολιτικό διάλογο υπάρχουν και αυτά. Το θέμα είναι ότι δεν γίνεται άλλος διάλογος και γίνεται μόνο με ψεκασμένες απόψεις, γιατί κυριαρχεί ο Καμένος και. Είναι ο καλύτερος διάλογος που μπορεί να γίνει. Βάση του δυναμικού. Η χώρα όμως που πάει. Βάση χώρα. Του, η χώρα πάει εκεί που ήταν να πάει έτσι κι αλλιώς. Εκεί που είχε αποφασιστεί να πάει. Ο λαός όμως το δικαιούται, όλο αυτό ο λαός. Ο λαός δικαιούται ό,τι διαλέγει. Ό,τι διαλέγει. Και το είχε διαλέξει αυτό και μέχρι τώρα οι ΣΥΡΙΖΑ υποστήριζαν και τον Καμένο. Γιατί ήταν ο συγκυβερνήτης. Τώρα θα γίνει. Λοιπόν. Πατριντή, κριτσπέταλος. Ο Φωκάς είναι ο αγαπημένος βουλευτής πια, τον έχουμε μάθει όλοι. Τον ξέραμε και από τότε που ήταν πάνω στις διαδηλώσεις του ΠΑΟΚ πάνω και φώναζε να καεί, να καεί η Βουλή. Μετά ήταν σκέτο, στο Λεβέντι. Ναι, με ανάμεσα. Ναι, σκέτη Βουλή δεν έχει νόημα. Εντάξει. Μετά έφυγε από το Λεβέντι, ξαναγύρισε τώρα στον Καμένο και είπε. Και ο Καμένος δεν ήταν που κάνει τα κολοδάχτυλα στο γήπεδο. Ναι. Ο Καμένος ήταν. Θέλω να πω. Έχει μια λογική, δηλαδή για να συμπορεύονται. Έμεινε λαϊκά παιδιά, τους εγκαλούμε κιόλας. Τι θέλουμε, κομψότητα στην πολιτική ζωή. Ακούνε Σταν. Ναι, μπορεί. Μεγάλωσαν στην αλητεία. Ο Καμένος ειδικά, είμαι σίγουρος. Να ακούσουμε λίγο το Φωκά αυτό με την Γκαζόζα, γιατί πάντα ακούγεται ωραία. Γιατί είχαμε τοποθέτηση επί της Γκαζόζας. Μα ποιος λέει Γκαζόζα σήμερα, υπάρχει κάποιος να λέει Γκαζόζα. Όχι, δεν το λέμε. Πόσο παλιός πρέπει να είσαι, λες λεμονάδα, λεμονίτα ή δεν ξέρω εγώ τι. Γκαζόζα. Sprite, κάτι θα πεις. Ναι, θα πεις τη μάρκα, 7up και τα υπόλοιπα. Να ακούσουμε το Φωκά. Στο ποδόσφαιρο ζητάμε επίμονα να μπει ΒΑΡ για τις αμφισβητούμενες φάσεις. Στο ελληνικό κοινοβούλιο ευτυχώς υπάρχει το βίντεο και να δούμε ακριβώς τι έγινε. Ξεκινάει η ψηφοφορία εκείνη τη στιγμή για το λόγο ότι είχα πιει μια γκαζόζα στο κηλικείο, πήγα στην τουαλέτα. Έλειψα για 2 λεπτά. Πού προβλέπει ο κανονισμός να σταματάει η διαδικασία? Σας παρακαλώ, σας παρακαλώ. Αυτό που κάνατε είναι για γέλια. Και όχι αυτό που λέει ο Φωκάς για γέλια. Αυτό που έκανε το Προεδρείο είναι για γέλια. Ωστόσο, καταλήγουμε ότι η γκαζόζα φέρνει κατούριμα. Δεν φέρνει. Δεν ήξερα. Το θέμα δεν είναι αν φέρνει. Είναι σε ποια στιγμή πας να την πιεις. Δηλαδή, την είχε λάθος ώρα. Προφανώς, όταν είχε έρθει η σειρά του να πει ψηφίζουμε, καταψηφίζουμε ή δεν ξέρω εγώ τι. Όχι, μισό. Πότε του ήρθε το κατούριμα είναι το θέμα. Μπορεί να την είχε πιο νωρίς. Έκατσε, στραβή η στιγμή και του ήρθε την ώρα που ήταν να πει το όνομά του. Τα κάνει τα ελέγχει. Όταν βγεις από το κοινοβούλιο. Όχι, να σπάσει η φούσκα του. Είσαι στο κοινοβούλιο, βουλευτής, εκπρόσωπος των Ελλήνων. Σε έχουν στείλει οι Έλληνες. Τι μετανάστε. Μα ο Φωκάς. Είναι ο Φωκάς ο εκπρόσωπος του Ελλήνων. Μα τι είναι, πώς πήγε εκεί. Μόνος του κατέβηκε από την γυάλινη οροφή. Περίπου με λίστα. Κάποιος τον, ναι, αλλά κάποιος τον ψήφισε. Ένα κόσμο στο Λεβέντι και άρα έβγαλε του 10, 12 που του είχε βγάλει βουλευτές. Του έχουν μείνει 5, δεν έχει σημασία. Αλλά τον έχουν στείλει εκεί. Γι' αυτό το θέμα το πολύ κομβικό της γκαζόζας απάντησε ο Καμένος σήμερα. Εγώ του είπα του βουλευτή μου, τον κύριο Φωκά, όταν μου λέει τι θα κάνουμε, θέλω να σου πω κάτι για να καταλάβουν τι σημαίνει εγκαταλείπουμε τους ανεξάρτητους Έλληνες και βολευόμαστε με 3 μεταγραφές υπουργών, τους οποίους δίνουν μια καρέκλα. Γιατί η συμφωνία δεν έγινε με 3 υπουργούς. Η συμφωνία έγινε με τους ανεξάρτητους Έλληνες, τον κύριο Τσίπρα. Ναι, ναι. Όταν πήγα στην Κουμουνδούρου, εγώ δεν είχα μαζί μου ούτε τον Κουμουνδούρου. Όχι, όλο το κόμμα. Ούτε την Κουμουνδούρα, ούτε τον. Εσείς του Πατουφωκά Φωκά, λοιπόν, να ενεργήσει έτσι. Του Πατουφωκά μου λέει τι θα κάνω, τώρα πάμε μια γκαζόζα επιδεικτικά στη Βουλή. Είπε. Θα πάω να πιει γκαζόζα. Και άλλο δεν είχε την απότα επιλογή. Επιδεικτικά όμως. Δεν μπορούσε να πάρει μια πορτοκαλάδα επειδή του είπε γκαζόζα, γκαζόζα. Γκαζόζα, ό,τι του είπε. Ή είπα ακούς τον πρόεδρο, τον οποίο πρόεδρο τον αντάμωσε πριν 10 μέρες. Δεν ήταν πριν πρόεδρος του, ποτέ δεν ήταν. Ήταν σε άλλο πρόεδρο, στο Λεβέντι. Ο Λεβέντι δεν έλεγε πήγαινε πια γκαζόζα. Ο Καμένος έχει το σύνολο και την πολιτική σκέψη να πει στον βουλευτή του να πάει να πει γκαζόζα. Επιδεικτικά όμως. Λοιπόν, τώρα γκαζόζα. Πώς πίνεις επιδεικτικά τώρα γκαζόζα. Πώς πίνει επιδεικτικά. Κάνει μπουρμπουλίδε με το καλαμάκι. Και πήγε Φωκάς έξω και πήρε ένα καλαμάκι και έπινε και λέει: τώρα θα πάω να κατουρίσω. Έτσι, να σου πάει τα νεύρα, ναι. Και μετά με το ίδιο καλαμάκι κάνει μπουρμπουλίδε στη λεκάνη. Και τον περίμενε βαρεμένο το μέσα. Ναι, αυτοί σε λίγο θα έχουν αποδεικτικά στοιχεία και από την τουαλέτα. Βίντεο στο YouTube. Να, τραβάω το καζανάκι. Ας πούμε. Ή μπορεί να μπει με κανένα μπουρνούζι μέσα ο Φωκάς. Ήμουν στο μπάνιο. Δεν live στο Facebook από την τουαλέτα. Αυτά δεν τα κάναμε. Εσύ όταν σε παίρνει κανείς και σου λέει που ήσουν γιατί αργείς, λες ήμουν στο μπάνιο. Ήμουν. Χαριτολογώντας με τους ακροάτες. Αυτοί τα κάνουν στη Βουλή. Τα κανονικά. Θα πάει με μπουρνούζι, στο λέω εγώ και πετσέτες. Και με 7.000 το μήνα. Ναι, μα όταν παίρνει τέτοια. Κάνει τέτοια. Είσαι σατυρικό καλλιτέχνη πρώτου μεγέθου. Επειδή περνάει μια κρίση και η σάτυρα. Ό,τι περνάει, περνάει. Λοιπόν, εδώ λέει ένας φίλος, έχει ένα ωραίο συλλογισμό. Ο Καμένος είναι ΑΕΚ. Και ο Σταν είναι ΑΕΚ. Άρα μπορεί ο Καμένος να ακούει Σταν. Και εγώ είμαι ΑΕΚ. Έχει ένα συλλογισμό. Ναι. Πού καταλήγει αυτό. Επειδή είπα πριν για το Σταν. Ναι, το ξέρω ότι. Πού καταλήγει ο συλλογισμός του ακροατή. Πουθενά. Να, ο Καμένος έδωσε την εντολή στον άλλον, πήγαινε πιάσει επιδεικτικά μια γκαζόζα. Ο άλλος το εφάρμοσε πολύ. Έχουν δημοκρατικό συγκεντρωτισμό στη Ουσανέλ. Και ευτυχώς. Ό,τι αποφασίζουν το υλοποιούν. Γραμμίσιος όμως. Γραμμίσιος. Έπεσε γραμμή γκαζόζα, γκαζόζα, παιδιά. Αλλά μαζί με τον πόλεμο επανήλθε στη συνέντευξη την πρωινή το θέμα της γκαζόζας. Αν σας πούλησε μια φορά η Κουντουρά, όπως λέτε οι άλλοι βουλευτές, εγώ νομίζω σας πούλησε 2, 3 και 5 ο Τσίπρας. 100 φορές. Διότι εκείνος έδωσε δυνατότητα. Βέβαια. Μα και γι' αυτό το λόγο, αν θέλετε, εμείς κάποια στιγμή θα πίνουμε γκαζόζα. Στο καφενείο της Βουλής. Όπως επίσης, εάν τελικά στον ανασχηματισμό κρατήσει στελέχη, αντιλαμβάνεστε ότι ήταν άλλη στάση μας. Εάν διαλύσει την κοινοβουλευτική ομάδα, τότε μιλάμε για πόλεμο. Τι θα κάνετε, τι όπλα έχετε δηλαδή, κύριε Καμένα, αν συμβεί αυτό? Αφήστε να τα δείξουμε όταν αρχίσει ο πόλεμος. Υπάρχει τέτοιος κίνδυνος αυτή τη στιγμή όμως, κύριε Καμένα? Διαλύσει την κοινοβουλευτική ομάδα. Εάν προχωρήσουν σε τέτοιου είδους βρώμικες κινήσεις και τις δημοκρατικές μεθοδεύσεις, θα πρέπει να ξέρουν ότι παρέλαση δεν θα κάνουν. Δεν θα κάνουν παρέλαση 25 Μαρτίου. Όλο ήταν στηριγμένο σε μια παρέλαση. Τα αυτό που έχει παρελάσει από την πρώτη μέρα. Από εδώ και τώρα. Την πρώτη παρέλαση που κάνει Δούρο με τον Κοντζιά που το είχαν κάνει και γλέντι. Με τον Καμένο. Με τον Καμένο που χορεύανε τα πανηγύρια εκεί έξω. Ναι. Γιατί βγάλαμε και τα κάγκελα. Ναι, ναι, και επειδή ήταν προεκλογική δέσμευση θα καταργηθούν οι παρελάσεις. Ναι. Επειδή ήταν αριστερά και σε αυτό το 105ο θέμα. Τώρα ο Τσίπρας είναι καθαρός αριστερός. δεν κάνει παρέλαση. Άρα μπορεί να είναι γι' αυτό, γιατί θα γίνει πανικός με τον Καμένο. Αλλά δεν θα γίνει. Είναι δεύτερη-τρίτη φορά που λέει δεν θα κάνουν παρέλαση. Ναι. Αν του πάρουν του βουλευτέ την Κουντουρά, τον Κόκαλη και του κάνουν υπουργού, άρα θα του διαλύσουν την κοινοβουλευτική ομάδα. Αν του διαλύσουν την κοινοβουλευτική ομάδα, έχει απειλήσει ότι θα κάνει πόλεμο. Πώς θα, και θα τους ρίξει και δεν θα υπάρχουν την 25 Μαρτίου. Αφού δεν θα έχει κοινοβουλευτική ομάδα ή δεν έχει τη δύναμη κοινοβουλευτικά να τους ρίξει. Με ποιον άλλο τρόπο μπορεί ο Καμένος να ρίξει αυτή την κυβέρνηση? Για κάτσε, για να δούμε. Γιατί είναι για τα κρυφά όπλα. Αυτό θέλω. Γιατί έχει και τους Αμερικανούς. Δεάς τους Αμερικανούς. Ο Σόρος. Εκεί θα στηρίξουν τον Τσίπρα οι Αμερικανοί, μη φοβάσαι. Το θέμα είναι ότι τι έχει ο Καμένος που απειλεί, εκβιάζει, φοβίζει τον Τσίπρα και δεν είναι κοινοβουλευτική διαδικασία. Μήπως ο Σόρος πληρώνει την Μπαζιάννα να κλαίει? Είναι αυτό όμως λόγος να πέσει? Δεν είναι λόγος αυτό. Τι είναι τώρα, μα δεν είναι αυτά. Ναι, δεν ξέρω. Πολλά. Με αυτούς που διάλεξε και ο Τσίπρας βέβαια τους επίσης ηθικούς. Όχι, που τον έλεγε έντιμο, που τον έλεγε άρτια συνεργασία, άψογη συνεργασία, που τον έλεγε κεντροδεξιό, που τον υπερασπιζόντουσαν. Χιλιάδες ΣΥΡΙΖΕΙ. Τι ρήτρες έχει αυτό το ιδιωτικό συμφωνητικό που έχουν μεταξύ τους? Αυτό ναι, μόνο δεν ξέρω. Αυτά, τι ρήτρες έχει? Αυτά είναι θέματα, γιατί στην lifestyle και στην κοσμική ζωή της Αθήνας υπάρχουν ρήτρες σε αυτούς τους γάμους. Βέβαια. Δεν είναι χωρίζουμε αντεγιά. Ναι, όχι. Φύγει ό,τι ώρα θες και πάρετε μια βαλίτσα και κυρίως στις ταινίες. Αυτά φτιάχνονται για το κακό σενάριο. Τα συμβόλαια αυτά φτιάχνονται για τι θα γίνει στο κακό σενάριο. Το κακό και πάντα γίνεται το κακό. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι τόσο έμπιστοι ένας τον άλλον που προβλέπουν το κακό που θα γίνει και το προβλέπουν με δεκάδες όρους. Και φοβερές λεπτομέρειες. Και τόσο σφιχτά δεμένοι και ιδεολογικά και ουσιαστικά. Ναι, που δεν πιστεύει. Ιδεολογικά κυρίως. Που του είχε προτείνει να τον βάλει στο ψηφοδέλτιο επικρατείας. Γιατί δεν το είδαμε αυτό? Ότι δεν θα ήταν κόντρα ένας ακροδεξιός, δεξιός να μπει στο ψηφοδέλτιο του αριστερού κόμματος. Τώρα που κάνει άνοιγμα στην κέντρο δεξιά. Το άνοιγμα όμως που κάνει τη διεύρυνση. Όχι, στο κέντρο γενικώς έχει κάνει. Αυτή είναι πάει στο κέντρο. Στο άνοιγμα ταιριάζει. Γιατί και ο Σταύρος δεν ταιριάζει. Ναι, αλίμονο. Σε αυτό το ΣΥΡΙΖΑ όλοι ταιριάζουν. Και η συγκυβέρνηση με τον Κυριάκο ταιριάζει. Και στην Ευρωβουλή αριστερά, θα ταιριάζει να τον βάλει. Εκεί θα ταιριάζει. Ταιριάζει. Κανονικά. Εδώ ταιριάζει η Μαριλίζα. Στην Ευρωβουλή. Ταιριάζει η Παπακώστα. Ναι, ναι, όχι. Γιατί να μην ταιριάζει ο Καμένος? Είναι σαν την Κοκακόλα, πάει με όλα. Ναι, σαν την Καζόζα. Αυτοί, σαν την Καζόζα, σαν την Καζόζα, πάει με όλα. Ένα λέει ένα φίλο εδώ δεν πουλάει. Τι μα κρύβουν, λέει. Δεν πουλάει Καζόζε, λέει το κηλικείο τη Βουλή. Τι είναι αυτά? Δεν ξέρω, μπορεί να την έχει φέρει από το σπίτι. Μπορεί να την έδωσε ο Καμένος. Σαν τα τέτοια, σαν τα γήπεδα, έχουν κρυμμένες γκαζόζες μέσα. Το επόμενο είναι να την πηγεί κατευθείαν την γκαζόζα εκεί, μέσα στο έδρανο της Βουλής, πως άνοιξε ο άλλος το πανό προχθές. Ένα τελευταίο του Καμένου, για να πάμε και στις διαφημίσεις, αλλά θα το μιλάει για τον Κοντζιά, για το φίλο του τον Κοντζιά στην πρωινή συνέντευξη. Ένα λεπτό. Δηλαδή. Ωραία, έγινε αυτό που λέτε. Αυτά όλα. Μίζα μπορεί να έχει πέσει εδώ. Δεν το ξέρω εγώ αυτό. Πάντως φοροδιαφυγή υπάρχει σίγουρα. Μάλιστα. Διότι μέσω των. Άρα λέτε ελέγχεται ο υπουργός εδώ. Θα πρέπει λοιπόν. Η δικαιοσύνη και η κυρία. Γιατί ο ίδιος σας έχει κάνει μήνυση και αγωγή. Περιμένω. Και αν δεν προχωρήσει αυτή η μήνυση και αγωγή και την κρατάνε, και την κρατάνε, θα πάω εγώ ίδιος στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου να τα καταθέσω. Mm-hmm. Εγώ περιμένω. Τον κύριο Κοντζιά θα τον καθίσω στο σκαμνί. Και θα τον καθίσω στο σκαμνί διότι έχει παρανομήσει. Και αυτά τα οποία λέει τα απειλητικά ότι θα κάνει μήνυση και αγωγή, τον περιμένω. Θα τον καθίσει στο σκαμνί, ο Καμένος τον Κοντζιά. Γιατί όχι σε καναπέ? Γιατί σκαμνοί έχουν στα δικαστήρια. Έχεις δει καναπέ? Εξαρτάται. Ποια αίθουσα? Όλες οι αίθουσες. Ο κατηγορούμενος δεν κάθεται σε καναπέ, στο σκαμνί κάθεται. Είναι ο Κοντζιάς για σκαμνί? Όχι. Είναι δεν η αλήθεια. Είναι δεν είναι. Το θέμα θα είναι. Μπορεί να ανέβει πάνω στο σκαμνί, να χορεύει για τον Άτο πάλι. Ναι, δεν ξέρω. Κάτι δεν είναι. Πάντως έχουμε θέματα, θέλω να πω. Αυτή ήταν στην ίδια κυβέρνηση, αγκαλιασμένη τρία χρόνια, σχεδόν τέσσερα χρόνια. Καλά, και ο Βενιζέλος ήταν. Και ο Βενιζέλος ήταν σε μια κυβέρνηση με οποιονδήποτε, τα αντεράντε χώνευε. Ναι, αλλά δεν έχει βγει να πει για τον Σαμαρά κάτι. Είχαμε ένα πολιτικό πολιτισμό. Ναι, αυτό θέλω να πω. Εδώ δεν υπάρχει. Βγαίνει ο Κοντζιά σε κάθε συνέντευξη, λέει για τον Καμένο. Τον έχει πει εδώ δεν υπάρχει ούτε πολιτικό, ούτε πολιτισμό. Τίποτα, τι να υπάρχει. Γιούρια, αρπακτικά είναι που κατά τύχη βρέθηκαν εκεί, δεν είχαν κανένα φόντο να βρεθούν. Τα φόντα που λέμε. Ναι. Να βρεθούν εκεί, οπότε. Τώρα γι' αυτό και αυτό το μαλλιοτράβηγμα. Και όλο αυτό εκπέμπεται από την πρώτη φορά αριστερά. Ναι. Αυτή η ποιότητα. Αυτή τη αριστερά. Είναι αυτό ακριβώς το ξεκατίνιασμα, το ξεμάλιασμα. Είναι αυτό ηθικό πλεονέκτημα. Δηλαδή υπάρχουν αριστεροί, οι αγνοί του 4% το παλιό. Οι ΣΥΡΙΖΕΙ, οι απλοί άνθρωποι που αγωνιζόντουσαν, πίστευαν στην αριστερά, είχαν διαχωριστικές γραμμές με τη δεξιά, με τον Αμερικανισμό. Και βλέπουν όλο αυτό το συρφετό που κυριαρχεί τη συχασιά και συνεχίζουν να συμφωνούν και να τα υπερασπίζονται όλα αυτά. Του συμπονάς, ε. Σαν παλιό συνασπισμό ή μύτη. Όχι, δεν του συμπονάς. Νομίζω δεν υπάρχει κανείς από αυτούς στο ΣΥΡΙΖΑ πια. Είναι ελάχιστο. Ωραία, υπάρχει αυτό το παλιό το 4-4%. Υπάρχει όμως και ένα 30% επίσης το παλιό. Το Πασόκ, το Ορθόδοξο. Το οποίο φαίνονται πολύ φυσιολογικά όλα αυτά. Πού καταλήγουμε. Για να πάρεις... Επί Πασόκ ήμασταν καλύτερα σε όλα. Ναι, προφανώς. Ακόμα και στο πολιτικό προσωπικό και στο επίπεδο. Εκτός αν είναι ένα σχέδιο για να πάρει ο Τσίπρας στους Πασόκους παλιούς, επειδή έχουν μάθει στη σαπίλα και διαλέγουν οτιδήποτε σάπιο, πρέπει να το παίξει και ο ίδιος πολύ σάπιος, όλο αυτό το συστηματάκι εκεί. Αλλά εγώ πέφτω πάντα από τα σύννεφα όταν τα βλέπω όλα αυτά. Και θα συνεχίσω να πέφτω. Για χτσιόλου έρθει. Τώρα δεν μπορώ να αποσυντονίσω. Η οποία τι λέει για το. Δεν έχει σημασία τι λέει. Τώρα ότι έδωσε 40 ευρώ. Εξής, ναι. Ότι έδωσε αυξήσει. Τι να λέει. Είναι 2-3 υπουργοί οι οποίοι πάνε μόνο στην ασφάλεια τη ΕΡΤ. Πού θα πάνε αλλού. Να δώσουν συνέντευξη. Επειδή. Πού θα πάει, στον Α να τη στριμώξουνε. Θα σου πω. Στο Στρόιτερ. Θα τη βάλει κάτω. Γιατί. Υποτίθεται ο ΣΥΡΙΖΑ έχει φτιάξει την ΕΡΤ και αν ρωτήσει ένα ΣΥΡΙΖΑ σου λέει είναι αντικειμενική, πλουραλιστική και. Αυτοί οι υπουργοί πηγαίνοντας μόνο εκεί αποδεικνύουν ότι είναι ασφαλές καταφύγιο. Δεν στριμώχνονται από κανέναν δημοσιογράφο που παίρνει τη συνέντευξη και γι' αυτό πάνε εκεί. Κάνουν κακό θέλουν όπως την ΕΡΤ. Αν... Έτσι κι αλλιώς. Ναι. Αλλά αυτή η Αχτσιόγλου μόνο εκεί πηγαίνει. Ειδικά όταν δίνει συνεντεύξεις, νέα κοπέλα είναι, νέα πολιτικός. Θα μπορούσε να αφήσει τους ξύλινους λόγους και να πάει να υπερασπιστεί το καλό που έχει κάνει τον κατώτατο μισθό κτλ. Να πάει σε ένα άλλο κανάλι να τη στριμώξουν κιόλας. Αλλά δεν νομίζω. Τι γίνεται με τον Τζανακόπουλο. Δεν ξέρω. Ισχύουν τα δημοσιεύματα. Λοιπόν, δεν έχουμε μάθει. Δεν μας απασχολούν αυτά. Δεν μας απασχολούν. Ο Μαυρίδης με την άλλη χωρίσανε, λέει. Μαθαίνουμε κάθε τόσο. Ποιος είναι ο Μαυρίδης. Όπου ήταν στο τέτοιο. Ποιος Μαυρίδης. Στο... Με τον Τανιμανίδη που κάνανε την εκπομπή του Ταξιδιάρχη. Το World Party. Με ποια χώρισαν. Με την άλλη, με τη Ράλη. Λέει χωρίσανε. Ποια είναι η Ράλη. Η Νικολέτα, ποια είναι η Ράλη. Εκεί μαθαίνουμε, έχουμε μια συνεχή ενημέρωση με τον Τζανακόπουλο τι γίνεται. Αυτή είναι σοβαρή να αριστερή. Τι είναι αυτή. Είναι αριστερή, είναι αριστερή. Είναι πιο σοβαρό ο Τζανακόπουλος από τον Μαυρίδη. Βέβαια, έχει ζήσει 2 χρόνια στο Εγάλεο. Να θυμίσω. Ο Μαυρίδης έχει ζήσει 2 χρόνια στο Εγάλεο. Είναι από Θεσσαλονίκη. Δεν πιάνεται. Σαν το Εγάλεο τίποτα. Δεν, σαν το Εγάλεο δεν έχει. Διαφημίσεις. Σας και μόνος μου. Σας έχω. Όλοι σας και μόνος μου. Σας έχω. Δεν τζακίζω το χέρι μου. Τι σιχασιά είναι αυτή. Ο Πολάκης. Τι είναι όλο αυτό. Δηλαδή, τι ζούμε. Είναι πολιτικός. Είναι γιατρός. Με κάκαλα όμως. Οι γιατροί εκπέμπανε κάποτε και μια... Κάτι ρε παιδί μου, επειδή είχαν περάσει πολλά χρόνια, έχουν δει πως είναι ο ανθρώπινος οργανισμός, έχουν έρθει αντιμέτωποι με δύσκολες καταστάσεις. Να θυμάστε το Γιακουμάτο. Ναι, ναι. Εντάξει, ο Πολάκης νομίζω κορυφαίος. Όλο αυτό το πλήγμα στην αισθητική μας που βγαίνει. Ας τα πολιτικά, τι υποστηρίζει, τι δεν υποστηρίζει. Όλο αυτό το πράγμα. Ναι, μην δούμε αυτό το κάκαλα που τους έχει όλους. Ποια κάκαλα. Αυτά. Ποια κάκαλα. Τι αυτό είναι κάκαλα που κάνει ο Πολάκης. Αφού τους έχει όλους. Τι τους έχει. Τι τσαμπουκά του κόλλου είναι αυτός, δεν εντάξει. Ναι. Στο σχολείο τα λέγαμε αυτά και αυτό δεν ίσχυε και ποτέ. Δηλαδή το όλοι σας και μόνος μου, τι έτρωγε ο μόνος του. Αν υπήρχε σοβαρή κατάσταση σε αυτόν τον τόπο, θα έπρεπε ο Τσίπρας με το που κάνει αυτές τις δηλώσεις να τον διώξει. Κατευθείαν με το σκεπτικό ότι ποιος δεν μπορεί. Ναι, λέω τώρα ένα σοβαρό υπουργό. Που έχει διαλέξει. Που έχει διαλέξει τον με τον Πολάκη. Δηλαδή, τον Πολάκη έμαθε όταν έγινε υπουργό ότι. Το ιδανικό, λέμε. Ποιο ιδανικό, τώρα. Το ιδανικό. Αυτή η συμπεριφορά που είναι εσχρή έτσι κι αλλιώς, καταδικαστέα, προσβλητική προς τον κάθε άνθρωπο που θέλει να έχει μια αισθητική στη ζωή του, την καθημερινότητά του. Στο δημόσιο λόγο, κάπως εκφράζεσαι. Όταν είναι υπουργός, όταν όλη αυτή η μαγιά, η ξεχυλίζουσα μαγιά, που είναι μαγιά κότας. Καλά, ναι. Γιατί τα βάζε με τις ρεπόρτερ χθες τα κορίτσια και καλή μου έλεγε συνέχεια. Να τους την πει και καλά, αλλά κάθε δεύτερη κουβέντα δεν τα λέω για εσάς, τα λέω για τα αφεντικά σας, τα οποία αφεντικά τα βοήθησε αυτή η κυβέρνηση, γιατί έπρεπε σήμερα να δώσουν 3,5 εκατομμύρια ο καθένας καναλάρχης και τα πήγαν για το Μάιο και βλέπουμε. Ναι, ναι, ναι, ναι. Μια μικρή παρατασούλα. Ναι, κάνει το μάγκα, και αν γίνουνε, κάνει το μάγκα στα κοριτσάκια, στους συναδέλφους, στα κορίτσια, στις κυρίες ό,τι είναι, στον οποιονδήποτε δημοσιογράφο, μιλάει για τα αφεντικά, αλλά η κυβέρνησή του και ο ίδιος με την υπογραφή του ελαφραίνει τα αφεντικά. Το έχουν κάνει αυτό για συνταξιούχους. Το έχουν κάνει για εργαζόμενους, για μικρούς μαγαζάτορες, το έχουν κάνει τέτοια ελάφρυνση να πηγαίνει συνέχεια πίσω τη δόση που πρέπει να δώσουν. Ή για τους εφοπλιστές. Το έχει κάνει για τους εφοπλιστές. Αλλά το κάνει για τους καναλάρχες. Όμως γιατί έρχονται εκλογές μέσα στο Μάιο. Και για τους εφοπλιστές και τους καναλάρχες. Που μερικοί είναι και καναλάρχες. Όχι τόσο χύμα με τους εφοπλιστές. Είναι μια διαχρονική αβάντα στους εφοπλιστές, γιατί είναι η ναυτιλία και η σημαία της χώρας. Ή τώρα με τους αγρότες που τους έβγαλε ήδη. Τους αγρότες. Βγήκανε σήμερα, αύριο ήρθε η εισαγγελέα. Αύριο η εισαγγελέα. Με έτοιμα, ένα βασικό που οι εφοπλιστές βέβαια δεν το έχουν, να έχουν αφορολόγητο πετρέλαιο. Που είναι η δουλειά τους. Που είναι ο βασικός λόγος για να μπορούν να συντηρήσουν ένα κολοτρακτέρ. Και που το έχει τάξει ο ΣΥΡΙΖΑ, το έχει τάξει στους αγρότες όταν το δώσει. Άρα δεν είναι το ίδιο. Ο εφοπλιστής έχει μεγαλύτερη ανάγκη και το ξέρουμε αυτό. Να ακούσουμε και γιατί το... σφαδάζει από τη φορολογία ο εφοπλιστής. Δεν είναι. Χειρότερη δουλειά δεν υπάρχει. Στο λέω. Εγώ δεν υπάρχει χειρότερη δουλειά, να είσαι εφοπλιστής. Καλά, είναι κολοδουλειά. Ω, με τίποτα. Για να πρέπει να έχει και θάλασσα. Ω, φουρτούνα λέει. Φουρτούνα. Εγώ ζαλίζομαι, ντραμαμίν. Συνέχεια. Τι είναι αυτό. Δεν βγαίνει. Δε η ντραμαμίν τι κάνει. Ζημιά στα νεφρά. Άμα για μετά ημοκαθάρσεις. Όχι, όχι. Για να μπλέξει μετά στο σύστημα υγείας με πολλάκι υπουργό. Συγγνώμη κιόλας. Δηλαδή, μια συναυλία όλοι μαζί μπορούμε για τους εφοπλιστές. Μπορούμε να την κάνουμε. Αλλά δεν έχει κάνει κανείς. Δεν τα κάνουν. Εμείς δεν τα ξέρουμε. Γιατί μόνο εμείς λέμε αλήθειες. Όχι μόνο αυτό. Να έχει το πλοίο σου. Που το έχει φτιάξει με κόπο, το έχει χτίσει. Έστω. Να είναι σε έναν Ινδικό ωκεανό. Τι? Δεν έχω χειρότερο. Α. Το πλοίο που τα αγαπάω εδώ να είναι αλλού, σαν να είναι τα μάξι σου στην καρδίτσα και εσύ να είσαι εδώ. Τι να το κάνεις, πού το χαίρεσαι. Δεν χαίρεσαι. Επειδή τα αγόρασε. Αυτό είναι κατάρα. Αυτή δεν είναι δουλειά. Είναι δεν κατάρα. Είναι αυτό ζωή. Κατάρα. Δεν είναι. Αλλά και καναλάρχης δεν είναι ωραία να είσαι τώρα αυτό. Δηλαδή. Και εκεί κατάρα. Κατάρα γιατί. Κατάρα. Καλά που είναι η κυβέρνηση και σου έπρεπε να δώσει 3,5 εκατομμύρια σήμερα. 30, 31, δεν έχουμε 31 Γενάρη. Που θα βοηθούσε λίγο και το cash flow που λέμε, τη ροή χρημάτων. Ναι, γιατί αυτό είχε παρουσιάσει ο παπάς ότι κερδίζει για να κάνει τους παιδικούς σταθμούς που έκλαιγε η άλλη. Πάλι νηστικά θα μείνουν τα παιδάκια. Πάλι νηστικά τα παιδάκια. Και γιατροί δεν θα έρθουν. Και το πάνε Μάιο, επειδή Μάιο έχουμε και εκλογές και δεν θέλουν να λένε κακά λόγια αυτά για αυτούς που λένε ότι χτυπάμε τη διαπλοκή και για τον Πολάκη που λέει τα αφεντικά σας μας χτυπάνε και κάνουν τα υπόλοιπα. Η αλήθεια είναι ότι το Μάιο θα χρειαστούμε περισσότερα μετρητά. Γιατί καλά, το Μάιο θα πάνε Σεπτέμβριο. Επίσης πρέπει να γίνουν και προεκλογικές καμπάνιες. Μετά θα έρθει εκεί χρειάζεται μετρητό. Ναι, ναι, μετά θα έρθει η νέα κυβέρνηση και θα τα σβήσει τελείως όλα αυτά και θα μείνουν οι διακηρύξεις του παπά ότι. Ναι, στο υπογράφω. Τι θα κάνει ο Κυριάκος αν έρθει τέτοια. Κανονικά. Δεν θα τα πληρώσουν ποτέ αυτά. Τίποτα. Αφού έχουμε πατάξει τώρα το. Όχι, αν βάλαμε ήθελα, τάξη στα αν κανάλια. Ήθελα θα τα έπαιρνε, ποια τάξη βάλαμε. Δεν κάναμε νόμιμα τις άδειες και τα. Και τα τέσσερα γίνανε δύο. Τάξη, τα κανάλια. Αυτό, ποια η πολυφωνία. Ποια τέσσερα γίνανε δύο. Τα τέσσερα γίνανε τρία. Οι έχουν εναγκαλιστεί τα κανάλια. Α, ναι, αυτό ναι, ναι, ναι. Υπάρχει ένας εναγκαλισμός. Υπάρχει, ναι, μια από πίσω. Έτσι, χωρίς. Τι ήταν όλο αυτό, ποια τάξη βάλαμε. Καταρχήν είναι η παλιά διαπλοκή, δεν έχει πάθει τίποτα. Τι θες τώρα, έρχεται και η νέα. Όχι, γιατί έλεγε, η νέα διαπλοκή έχει θέση. Και η νέα, ναι. Έχει πάμε να ακούσουμε τον Πολάκη, γιατί τον ρωτάνε οι δημοσιογράφοι για θέματα της αρμοδιότητάς του. Και απαντάει με το πολύ ωραίο, πολύ δημοκρατικό, που δείχνει και ευαισθησία αριστεράς πάνω απ' όλα. Τον έχω μεγάλο. Όχι. Α, δεν το είπα ακόμα. Περίπου. Γιατί να απολογηθώ σε σένα. Λοιπόν, έλα καλή μου τώρα. Είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα. Έλα, γιατί να σου απολογηθώ εγώ εσένα. Τι είσαι να σου απολογηθώ και ρωτάς με αυτόν τον τρόπο. Τι είσαι να σου απολογηθώ. Έτσι. Έχουν αναλάβει. Γιατί να σου απαντήσω. Ποια είσαι να σου απαντήσω δηλαδή. Ποια είσαι να σου απαντήσω. Ναι, γιατί είστε σε διατεταγμένη υπηρεσία. Όλοι. Και το Σταρ και ο Σκάι και ο Αντένα. Είστε σε διατεταγμένη υπηρεσία. Όλοι σας. Όλοι σας. Όχι καλή μου. Δεν έχετε. Την έχετε διαστρεβλωμένη. Την έχετε προς τα κάτω. Τα έχετε όλα αυτά. Αυτό κάνετε. Έτσι. Λιβανίζετε αυτούς που μας καταστρέψανε και δεν δείχνετε αυτό που έχουμε κάνει τώρα δύο χρόνια. Και αυτά που λέω τώρα πάλι δεν τα κόψω το βράδυ. Πάλι δεν τα κόψω. Γι' αυτό δεν σας δίνω. Γιατί λέω 10 και προβάλλετε το 1. Αυτό κάνετε. Όχι, έτσι. Λέει, αλλά αν νομίζετε, ξέρεις κάτι. Αλλά αν νομίζετε μα ότι εγώ. Ακούστε. Έτσι κοιτάω, γιατί σας είμαι ο μπρος μου. Δηλαδή επειδή σας είμαι ο μπρος μου. Να μην σε κοιτάω, να κοιτάω εδώ. Αν είναι εκεί το πρόβλημα. Λοιπόν, γιατί ό,τι και να πούμε, το διαστρεβλώνεται. Έχετε πάρει γραμμή από τα αφεντικά σας αυτούς. Που μας έχουν βάλει χέρι, σκίστε τους. Αυτό είναι το πράγμα. Έπρεπε κάποιος να τα πει έξω από τα δόντια. Τον πολεμάνε κιόλας. Τον πολεμάνε, ειδικά τον Πολάκη. Γιατί πολεμάνε... δεν λέμε για το δίκαιο. Τα κανάλια, εντάξει, δεν είναι ότι δεν είναι σε διατεταγμένη υπηρεσία, είναι, εντάξει, αλλά παρόλα αυτά... όλα. Στημένα όλα είναι και πολύ καλά κάνει και τα... Και γιατί να απαντήσει κάποιος υπουργός για θέματα αρμοδιότητάς του. Είχαμε κάτι θανάτους. Στη Λαμία. Γιατί να απαντήσει, επειδή το ρωτάει ένας δημοσιογράφος. Και τι είναι ο δημοσιογράφος. Θα απαντήσει με δελτίο τύπου όποτε θέλει, χωρίς να δεχτεί μια άλλη ερώτηση. Γιατί να έρθει σε δύσκολη θέση ο υπουργός. Πού ακούστηκε. Ο υπουργός πρέπει να κάνει έργο, δεν είναι εδώ για να κάνει. Ο υπουργός είναι εκεί για να είναι σε ευχάριστη θέση. Δεν είναι για να, κάνει, να έρχεται σε δύσκολη θέση, να το φέρει οποιοδήποτε. Έρχονται και εκλογές. Και? Τι είμαστε, για να τσαλακωνόμαστε τώρα και να κάνουμε. Ναι, και ότι είναι καθένα. Είναι τσαλάκο τόσο πολύ. Είναι τσαλάκο, το λέει στην Πέμπτη. Αυτό ακριβώς. Ποιος στήριξε σήμερα τον πρωί τον Πολάκη. Αυτός. Μία κουβέντα για τον κύριο Πολάκη θέλουμε. Στον οποίο, με τον οποίο συνεπήρξε τον Πολάκη, τον αγαπώ πολύ. Κυβέρνηση. Και δεν θα μου τον πειράζει τον Πολάκη. Αυτό μα πειράζει, εμεί όχι. Ο μόνο τον αγαπάει. Δεν έχω δει κανένα άλλο τον αγαπάει. Ο Πολάκη είναι ένα πολύ έντιμο άνθρωπο. Δεν το αμφισβητεί κανεί αυτό. Προσέξτε. Δεν μιλάμε για αυτό. Είναι ένα βουλευθερά, ο οποίο εάν τον γνωρίζει κανεί από κοντά και δει τι έχει κάνει σαν γιατρό, τι έχουν κάνει σαν οικογένεια. Με την γυναίκα του και τις δυο του κόρες. Πώς έχει σταθεί. Εσείς κάνετε παρέα με τον Πολάκη. Βεβαίως κάνω παρέα. Μάλιστα. Και ψαρεύουμε κιόλας. Το ύφος και οι αντιδράσεις του σας βρίσκουν Πολάκης... σύμφωνα, κύριε Καμένη. Το φτάσατε μέχρι να το σκάσατε. Δεν άντεξε ο άνθρωπος. Και είναι τόσο υπομονετικός ο Πολάκης. Στο ψαρεύουμε είναι το μυστικό. Γιατί αν γινόταν το άλλο. Δεν θα, δεν θα ψαρεύουν. Δεν θα ψαρεύανε και δεν θα είχαμε όλα αυτά. Τις συμπεριφορές μικροφαλίασης. Ναι, όλο αυτό δεν θα το είχαμε. Γι' αυτό ψαρεύουν. Ωραίο παρεάκι πάντως όλο αυτό. Μην γίνει Καμένος. Καλά. Μην μπει ο Πολάκης κάτι για τον Καμένο. Του Σόρος και ο Πολάκης. Δεν το έχει έτσι τίποτα Καμένο. Καλά, προφανώς. Σιγά. Άρα, μέχρι χτες ήταν αυτό. Τώρα είπε, είχε εμπιστευτεί τον ψαρά του Σόρος. Του δίνει ψάρια ο Σόρος. Τα δίχτυα. Τα δίχτυα. Τα δίχτυα είναι του Σόρος. Εγώ γιατί και δεν πιάνω πάρει αυτός ο Κοτζιάς, τα είχε πάρει ο Κοτζιάς με παράνομες. Ναι, έτσι θα κάτσε τον Καμνή και τον Πολάκη. Καλά, του ΝΑΤΟ ήταν νερά έτσι κι αλλιώς. Έτσι κι αλλιώς, ναι. Λέει ένας ακροατής, μην παραχαράσετε την ιστορία, η βόρεια περιοχή του πρώτου μέρους είναι μία. Α, σωστό. Έτσι όπως ορίζεται πια η Μακεδονία. Με πρωτεύουσα τη Θεσσαλονίκη, η βόρεια περιοχή του πρώτου μέρους. Έτσι όπως το έχουμε περάσει στην ωραία συμφωνία. Οι κάτοικοι του πώς λέγονται. Εδώ τώρα πρέπει να γίνει βόρειο περιοχιώτες πρώτου μέρους. Βόρειο περιοχιώτες πρώτου μέρους. Είναι μία λέξη πρέπει μία να γίνει όλο αυτό. Τι είσαι εσύ, βόρειο περιοχιώτης πρώτου μέρους. Okay. Θα δώσουμε κάτι προσκλήσει. Θα δώσουμε κάτι προσκλήσει, ναι, ναι. Για πού? Γιατί θα δώσουμε για την παράσταση του Θοδωρή Μαυρογιώργη, που λέγεται Τα Ηχεία, ο οποίος παίζει για δύο Παρασκευές στο Κρεμλίνο Gallery Bar, στη νέα σκηνή του Κρεμλίνου. Τη δεύτερη. Τη δεύτερη σκηνή. Αύριο. Για αύριο το βράδυ, λοιπόν, στις 10. Οι δύο πρώτοι θα τηλεφωνήσετε στο 2. Ποιο είναι το τηλέφωνο, ξέχασα. Να το στο 211-200-8-200. Αλτσχάιμερ. Ναι, ναι, δεν το παίρνω. Γεροντάματα. Δεν το πολύ παίρνω. Θα κερδίσετε από μία διπλή πρόσκληση για την παράσταση του Θοδωρή Μαυρογιώργη. Δεν το αλλά το ξέρω. Τον οποίο τον είχαμε δει και πέρσι στην παράσταση τη Νατάσα Μποφίλιου. Πολύ ωραία φωνή. Και έχει τη δικιά του παράσταση τώρα στο Κρεμλίνο Τα Ηχεία. Θα πούμε λεπτομέρειες και μετά με τους. Είναι η δεύτερη σκηνή του Κρεμλίνου που λέγεται Κρεμλίνο. Λέγεται Καγκεμπέ. Καγκεμπέ είναι τα Κρεμλίνο Gallery Bar. Μα όλο ιδέες είναι εκεί τα. Όλο ιδέες. Θα πούμε τους νικητές λίγο. Ωραία. Μέχρι να πάρουν οι δύο που θα πάνε αύριο. Βγήκαμε στις αγορές, το ξέρεις αυτό. Πάλι. Ναι, με το κουπόνι και τα λοιπά. Κουπόνι λέγεται όλο αυτό. Α. Καμία σχέση με τα άλλα κουπόνια. Βερόπουλος. Όχι. Τι φάση. Έτσι λέγεται, το κουπόνι ήταν 3,2%. Παίρνεις κατσαρόλες με 5. Δεν ξέρω, τσακαλώτος να πάρει κατσαρόλες. Με 5 κουπόνια. Θέλω να πω ότι όταν βγαίνουμε στις αγορές, το μελετάνε κάποιοι. Το μελετάνε. Έτσι βγήκαμε για το Μπαλαούρα. Ποιο εκεί το μελετάνε. Το μελέτησε. Έπρεπε να ρωτήσω πρώτα. Ο Μπαλαούρας το μελέτησε. Και η έξοδος στις αγορές ήταν προβλεπόμενη. Και φυσικά όταν κάνεις έξοδος στις αγορές, τότε κοιτάς την καλύτερη περίοδο όπως διαμορφώνεται για το διεθνές ή το ευρωπαϊκό πλαίσιο. Δηλαδή για παράδειγμα πρέπει να παρακολουθείς τη Wall Street, η οποία είχε προβλήματα αυτές τις μέρες με μεγάλη πτώση των μετοχών και τα λοιπά. Κατάλαβες. Ο Μπαλαούρας πριν βγούμε στις αγορές μελετούσε τι γίνεται στη Wall Street. Δεν μπορούμε να βγούμε έτσι. Ότι τι είναι, τίποτα μελέτη, τι. Ναι. Τι τους πέρασες. Ο Μπαλαούρας θα μελετάει όμως. Ναι, γιατί, ποιος. Κοιτάει, λέει, του λέω Τσακαλώτος, θα βγούμε. Για μελέτησε λίγο. Βλέπει την ταινία ο Μπαλαούρας στις Wall Street που έχουν βγει και πολλές. Ναι. Και βγαίνει και τα λέει. Αυτή ο Μπαλαούρας λέει. Ναι, ο Λύκος, πώς λεγόταν. Δεν θυμάμαι, ναι. Ο Λύκος Wall Street, έτσι δεν λεγόταν. Ναι, είναι ο Μπαλαούρας ο Λύκος της Wall Street. Ωραία, αυτούς έχουμε, τι να κάνουμε. Θέλω να πω, μπορεί να είναι αριστεροί άνθρωποι, αλλά έχουν τα γνώση. Συστήματα έχουν του καπιταλ τα μελετάνε. Δεν είναι έτσι, βγήκαμε στις αγορές. Ότι θα ρίξουμε τον καπιταλισμό χωρίς να ξέρουμε να τον έχουμε μελετήσει. Προφανώς. Πώς θα ρίξει ο ΣΥΡΙΖΑ. Μα πέφτει ο καπιταλισμός. Πώς θα έρθει η δημοκρατία του Τσίπρα. Έτσι ακριβώς. Ο σοσιαλισμός πώς θα πάει. Μελέτη της Wall Street. Εγώ περιμένω τοποθέτηση και της Αυλονίτου για το συγκεκριμένο θέμα. Δηλαδή μελετάει η Wall Street ή επειδή έχει εγώ ένα... θα έλεγα... στη NASA έχει ένα μεταπτυχιακό. Τοποθέτηση και της Σάσας Μπάστα, γιατί όχι. Δεν είναι τόσο αριστερίος αυτή η δύο. Όχι, δεν είναι, αλλά επειδή φτάσαμε, ανοίξαμε το θέμα. Το ανοίξαμε, αλλά δεν είναι. Τέτοια συμμαχία πλατιά ακόμη δεν έχει γίνει. Γιατί είμαστε στο Ραγκούση, Ξενογιαννακοπούλου, Τζουμάκας. Η Τζάκρη τι κάνει. Είναι στο κόμμα. Πώς δεν είναι η Τζάκρη, δεν είναι. Δεν έχω καιρό να δω τη Λουμπουτένη στη Βουλή να περπατάει. Κάνουμε άνοιγμα στο Τζουμάκα. Ήταν ο Τζουμάκα. Ναι, είμαστε στο ΤΑΦ. Αλλά και η Τζάκρη στο ΤΑΦ είναι. Γιατί είναι αλφαβητική σειρά του. Και ο Μπίστη έχει περάσει όμω. Ο Μπίστη είναι από την προηγούμενη εβδομάδα. Προηγούμενη εβδομάδα. Λαλιώτη, τι φάση. Λαλιώτη είναι από πίσω όπω συμβαίνει σε όλα αυτά τα πράγματα. Δεν είναι χαζό. Βάσο Παπανδρέου. Και αυτοί είχαν συμπέσει. Νομίζω στηρίζουν όλοι αυτοί. Είχαν συμπέσει τη γιορτή του Λιβάνη. Όλοι μαζί με Τσίπρα, Φόφη, Βάσο, Κουλούρη. Όλοι μαζί το έκαναν. Αυτό οι παρέε γράφουν ιστορία που λέμε. Το Μισό Υπουργικό Συμβούλιο τη Αριστερά και το Μισό Υπουργικό Συμβούλιο το παλιό. Ο Πολάκη πήγε. Ήταν δεν ξέρω αν ήταν ο Πολάκης. Μπορεί να ψάρευε με τον άλλο. Καναπεδάκια και μπρίκ. Θα πεις τους δύο. Ή θα φάει το κότσο. Α, ναι. Πες ποιοι θα πάνε αύριο. Λοιπόν, οι νικητές είναι Βαρβάρα Ζήση, Κώστας Ηλιάδης. Αυτοί οι δύο κερδίσατε από μία διπλή πρόσκληση για την παράσταση του Θοδωρή Μαυρογιώργη Τα Ηχεία, πολύ ωραίος τραγουδιστής, καινούριος, που είναι αύριο το βράδυ στο Κρεμλίνο Gallery Bar. Είναι για δύο Παρασκευές, αύριο και την επόμενη. Στις 10 το βράδυ να είστε εκεί, Χαϊδαρίου 6 και Κάστορος στον Πειραιά. Καλά να περάσετε διαφημίσεις. Να καταλάβει και ο Αλέξο Τσίπρας ότι αυτού του τρόπου η συμπεριφορά απέναντι στο λαό, όχι σε μένα, θα τον απομονώσει. Θα έπρεπε τουλάχιστον να πει ένα ευχαριστώ. Χάλασαν οι σχέσεις σας με τον Τσίπρα. Δεν έχω ξαναμιλήσει μαζί του. Δεν έχω ξαναμιλήσει μαζί του, διότι να σου πω κάτι. Στεναχωρέθηκα και απογοητεύτηκα. Τον έκανα πρωθυπουργό. Τον στήριξα δημόσια. Και όχι μόνο εδώ. Κυρίως στο εξωτερικό. Εγώ άνοιξα την πόρτα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εγώ του έφτιαξα τη σχέση με το Ισραήλ, με την Αίγυπτο, με την Ιορδανία. Αισθάνεστε προδομένος, κύριε Πρόεδρε? Προδομένος δεν μπορώ να σου πω τι αισθάνομαι. Αλλά αισθάνομαι μία πικρία, διότι τη δεδομένη στιγμή ο κύριος Τσίπρας, όταν είδε ότι μπορεί να πάρει με τη μέθοδο της αποστασίας στελέχη μου, έφτασε σε σημείο πλέον να διαλύσει ακόμα και την κοινωνική ομάδα. Η πίκρα σήμερα. Όταν λέει. Του φτιάξα τη σχέση με το Ισραήλ, του Αμερικανού. Με άλλο φωνιά του φτιάξε τι σχέσει ή μόνο με αυτού του φωνιά. Τους δύο πιο κοντινούς. Τους δύο πιο. Ναι. Αλλά όμως είδες και ο Αλέξης. Α, με τον Πούτιν είχε ήδη σχέση, δεν είχε ανάγκη. Ναι, με το Λαφαζάνη που έφυγε όμως νωρίς. Ναι. Με το Αλέξης τις δέχτηκε που τον έφτιαξε ο Καμένος. Τα δέχτηκε αυτές τις φιλίες και τις σχέσεις. Παράσιμα αυτές οι φιλίες για τον όποιο αριστερό. Καλά. Δεν υπάρχει ούτε αριστερό και δεν ξέρουμε αν ισχύουν αυτά του Καμένου. Αλλά κρίνοντας. Επειδή τα λέει ο Καμένος, δεν του έχουμε καμία εμπιστοσύνη, αλλά κρίνοντας από το αποτέλεσμα. Ναι. Προφανώς, γιατί έχει γεμίσει η Ελλάδα βάσεις. Όχι ακόμα. Όχι, όχι, έχει γεμίσει. Η Αλεξανδρούπολη έχει επεκταθεί, στα Χανιά κάτω. Την Κάρπαθο επισήμως την έχουν ανακοινώσει. Η Λάρισα έχει μεγαλώσει. Χωρίς αυτά να έχουν περάσει από εγκρίσεις. Εντάξει. Έτσι. Σύμμαχοι είμαστε. Ναι, σύμμαχοι, ναι. Κάπως πρέπει να σφαγιαστούν και οι άμαχοι Παλαιστίνοι. Τι θα γίνει. Δεν είναι μόνο αυτοί, θα... είναι και οι υπόλοιποι. Είναι και με την ευκαιρία, επειδή πήγε το Ισραήλ. Ναι, ναι, γύρω τριγύρω υπάρχουν πολλοί λαοί. Αυτά τα ωραία με τον Καμένο που βγαίνει μέρα παραμέρα και τα χώνει. Έχουμε ένα event. Θέμα. Έχουμε ένα event. Την άλλη Παρασκευή, η Ελληνοφρένεια, μάλλον η Ελληνοφρένεια ως ιδέα, ως ραδιοφωνικό προϊόν, κλείνει 20 χρόνια. Ναι. Ήταν το 1999 που ξεκίνησε ως τρίλεπτο. Γεννήθηκε 9 Φεβρουαρίου του 1999 στο Sky. Ήσουν μικρούλης τότε, ήσουν. Και εγώ και η Ελληνοφρένεια μόλις τη γεννήσαμε. Ναι. Εγώ πιο μικρούλης. Εσύ ακόμη πιο μικρούλης και δεν ήσουν και στο, και δεν στο χώρο. Αρχή, ναι. Οπότε εγώ δεν γιορτάζω, πάρα τα δεν υπήρχες καν. Δεν υπήρχε εγώ τότε. Οπότε στην αρχή ήταν ένα τρίλεπτο που ξεκίνησε στο Sky, 10 παρά 3 λεπτά. Ήταν να ξεκινήσει Δευτέρα, 8 Φεβρουαρίου. Αλλά έγινε ένα λάθος εκεί από τη Σερέτ και το Χατζημιχάλη που έκανα την εκπομπή. Δεν μου δώσανε χρόνο. Και ξεκίνησε την επόμενη με διευθυντή. Θανάση Καρτερό, παρακαλώ. Το διευθυντή του γραφείου του Τσίπρα. Το διευθυντή του Τσίπρα τώρα, ναι. Αυτοί είστε. Και... όλα συνδέονται γλυκά. Διευθυντής ενημέρωσης ο Θανάσης. Πώς τυχαίνει στα 20 χρόνια που της Ελληνοφρένειας να είναι τώρα Καρτερός διευθυντής του Τσίπρα. Πολύ λογική εξέλιξη. Να. Εμένα δεν με εκπλήσει καθόλου. Και στα υπόγεια του, από τον πρώτο όροφο του Sky, στα υπόγεια του Μαξίμου. Οπότε είπαμε την άλλη Παρασκευή θα είναι όλο. Θα στο λέμε γιατί από αύριο που θα πιάσει δουλειά, θα πιάσει δουλειά ο Αποστόλης στο τηλεφωνικό κέντρο, να παίρνετε να ζητάτε από αυτά τα 20 χρόνια τι σας έχει κάνει εντύπωση, να κάνουμε ένα συνολικό έτσι εορταστικό. Θεματικό, θα είναι μια θεματική εκπομπή. Μην είναι μόνο των τελευταίων ετών. Αν κάποιοι πιο φανατικοί, πιο παλιοί θυμόσαστε κάποια πράγματα, έχουμε ετοιμάσει εμείς κάποια ηχητικά που θα παίξουν να θυμηθούμε, αλλά όλη η άλλη Παρασκευή και όλη τη βδομάδα θα το λέμε κάθε μέρα, επειδή συμπληρώνονται 20 χρόνια, 1999-2019, και έχουν γίνει πολλά. Σε δύο ραδιόφωνα έχουμε πάει αυτά τα 20 χρόνια. Ναι, το έχουμε μοιράσει. Και σε δύο κανάλια. Και σε δύο κανάλια. Ναι. Και σε δύο κανάλια. Δεν κάνουμε σχέσεις, δεν κάνουμε. Αν και τα 20 χρόνια αφορούν τη ραδιοφωνική εκπομπή. Όχι την τα 20 χρόνια είναι ραδιοφωνική. Τη ραδιοφωνική. Ναι, ναι, τη ραδιοφωνική. Αν και το σωστό επίσης να πούμε είναι το Σάββατο. Αλλά 9 του μήνα, είναι 9 το κάνουμε, του μήνα, ναι, το κάνουμε, το κάνουμε Παρασκευή. Καταλαβαίνετε τους λόγους. Εσύ πέρα. Δεν ήσουν και τα 20 χρόνια αυτά. Όχι, εγώ ήμουν τα 16 χρόνια. Τα 16, ήρθες το 2003. Το 3, ναι. Ναι. Πάλι μικρό παιδί. Θα κάνουμε όμως και στα. Όταν τα 16 γίνουν 20. Τι θα το κάνουμε, αυτό είναι διάσπαση. Λοιπόν, οπότε αυτό έτσι που μας αφορά. Μπα και δεν τις ξέρετε τι διασπάσεις. Τις ξέρουμε μια χαρά. Α, εντάξει, λέω. Ναι, μια, μα... Θες να κάνουμε μία. Γιατί όχι, σιγά. Δύο δύσκολο. Είμαστε. Μπορεί να γίνει. Εύκολα γίνει μια διάσπαση. Τις ατομικές μας τις έχουμε κάνει έτσι κι αλλιώς. Τις διασπάσεις, ναι. Λοιπόν, πάμε να διαφημίσεις. Δεν έχουμε. Α, ποιο... Α, ναι, ψαριανός. Ο Σταύρος βγάζει. Ας ανεβάσουμε λίγο το επίπεδο, ναι, με την ευκαιρία. Ο Σταύρος Θεοδωράκης βγάζει τα ηχογραφημένα πρακτικά των συνεδριάσεων. Γιατί δύο μέρες πριν φύγουν. Έχει γίνει. Αυτό που. Κουαφίρ, πώς το λέγαμε πριν, για να το πούμε αλλιώς. Τι έλεγε ο Ψαριανός δύο μέρες πριν φύγει. Δεν θέλω να εκβιάσω κανέναν, ούτε πουθενά είπα τη μαλακία που λέει ο Σκάι το μεσημέρι, ότι είπε ο Ψαριανός ότι αν ψηφίσει το ποτάμι συμφωνία, εγώ αποχωρώ από το ποτάμι. Δηλαδή ότι είμαι και πέμπτος και εκβιάζω, ας πούμε, τον Καραγκιόζη, ότι άμα ψηφίσει θα σου φάω το πέρα του διαδηλού το κόμμα. Αυτά δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν. Τα είπε Πέμπτη, Δευτέρα έφυγε. Και τα είπε ενώ ήξερε ότι ηχογραφούνται τα πρακτικά. 20 χρόνια, έχεις εμπειρία πια. Εγώ. Είναι τεράστιος πολιτικός χρόνος οι 4-5 μέρες αυτές. Όντως. Αν είναι για πολιτικούς τύπου Ψαριανού, όντως είναι κυβερνήσεις τεράστιος. Κυβερνήσεις πέφτουν, ανεβαίνουν. Επανάσταση μπορεί θέλουμε να γίνει. Θέλουμε να βγάλει και το ηχητικό με Αμυρά όμως. Γιατί πρέπει να έχει και ο Αμυράς διαβεβαίωση. Γιατί ο Αμυράς έφυγε 7 αέρο το πρωί της Δευτέρας. Ψαριανός το έφυγε 11. Τον είχα για πιο σικάτο. Τόσο τσόκαρο δεν τον είχα να βγάζει τα τέτοια. Τα μπορεί μια χαρά έκανε. Πας καλά, αυτά είναι ωραία. Καλά έκανε. Τι άλλο να αφήσει το ποτάμι σαν παρακαταθήκη. Ψήφισε τις πρέσπες και αυτά τα πρακτικά. Ναι, δεν έχει να αφήσει και άλλα. Διαφημίσεις. Εδώ Ελληνοφρένεια. Σας αποχαιρετούμε σιγά σιγά. Σήμερα είναι επέτειος η μία το 1996. Yeah. Ξημέρωσε μια πολύ ιδιαίτερη και δύσκολη μέρα για την Ελλάδα τότε. Που πήρε ο αέρας στη σημαία. Ναι, με τους τρεις νεκρούς. Και τις επιπτώσεις τις ζούμε και αυξάνονται καθημερινά. Ήταν μια κομβική. Και με κορύφωση. Και με κορύφωση και συνεχίζεται. Με αυτό σας αποχαιρετούμε και με ένα καλλιμνιώτικο πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Η βραχονησίδα Ίμνια είναι και θα παραμείνει ελληνική. Χριστόδουλος Καραθανάσης. Παναγιώτης Λαγάκος. Έκτορας Γιαλοψός. Θέλω να ευχαριστήσω την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών για την πρωτοβουλία και τη βοήθειά τους.